mit mondasz, hogy legyen az áramvédő, vagy, vagy a hányas biztosítékot mondod? Hát a hányast ír a motoron? Le van valami 5 amperosat, vagy hány? Ezt nem tudom, most mindjárt körülök ki megfigyelni. Mondtál, felfelejtett. Fülő! Erre a másfél kilovatos koncsár motorra mekkora szlopka kell? Ez amit tekercsültetek, ez a koncsár motor, itt az 8-12. 8-12 amperig is azt a terhelésnél be kell állítani. A végig, hogy itt így beüttem, és mindig lecsúszik róla. Igen? Az ég, akkor nagyobb ég kell bele, vagy? Persze. Tesszük alá egy Limenko darabot, vagy valami. Ja. Alá, érted? Szóval rögtön annyival följebb kell, nem kell másikat venni. Csak akkor azért, mert nem van kapva. Értem, Limenko darabot. Ha, csak így alá tesz, hogy egy kicsit följebb kerüljön a... És annyi. Ennyi. Na, nagy nap. Most rendben adom, még járok még, hogy is jövök egyetlen vele még. Nem. Mire mész, vagy mit fejező, vagy mi lesz? Na, jó lesz, ha befejezem, akkor mehatronika, mesterszakon. Megatronika? Ja. Nehéz volt? Nehéz? Na, most kezdtem, de a másik már megvan a villamossággal. Az meg lett. De Szabadkára jártál? Igen, főiskolában csak. De középbe? Műszakira jártam. Igen, nem megatronikára jártál? Nem, gépészetre jártam. Mert a fiam az direkt megatronikára jár. Ja, annak akkor, hogy azt fejezik, akkor nem kell semmilyen különböztetőt tennie neki. Hogy azt fejezik. De nehéz különben? Nem annyira, azért valakinek van 3 darab tantár, hogy nem megatronikát fejeztem be, az a különböztetik ott. Nem, ő direkt megatronikára jár. Főiskolára vagy mi, vagy középiskolára? Nem, még középiskolában most kezdte. Ha jó az, azt mondják, hogy el lehet helyezkedni. Hát most az majd elválik. Hát elfog akkor. És hogy megvan. Mert nekem úgy van, hogy kell pótolnom, mert én nem azt fejeztem be a főiskolámba, amit... Értem, hogy vannak tantárgyak, amiket kell legyen gépésze. De az neki akkor nem kell. Ha bemegy ottan, ha... bemegy a középiskolára, főiskolára, meg így megy át a magyarokhoz, akkor neki nem kell semmit, csak pótolnia. Értem. Egy jóval kevesebb tantárgya van neki. Értem. De te itt fejezted, vagy kint? Nem, itt fejeztem be. Szabadkán. És van ilyen, hogy minden évben van, hogy VM4-ke ilyen iskolaként, hogy lehet menni jelentkezés, akkor van 2 napig annyi. Értem. A főiskolát azt hol fejezted? A Szabadkán azt is. A Szabadkán azt is. Mindent Szabadkán. És akkor úgy lehet. Megéri, ha sikerül neki a közép, az biztos sikerülni bír. De aztán meg van a főiskola is. Menni kül, csinálni kül valami. Megyek már nekem dolgozni. Na, szép napot, figyelj! Viszlát!